بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة ماعون دا مكي سورة نزولا ولسم ده فضل سورة تقاصرنا اور ترتیبا یو سلور ده فضل سورة قریشنا رب دو سورة یو مكي سورة کیوئی چلوگا میلا ختم کرا ومن مدر کرا نزول در توائی کلوگا ختم ورگواری امن وارگواری نو دی یتیم مال مخرا دی یتیم مال مخرا ادو غریبان مال مخرا لابای دوگا ختم کی دویم مكي سورة فلی عبد رب بحادل بیر نو دی صورت که وی عبادت غفلت سره مکوا دا با عبادت چکه نو خب توجه سره کوا ورن حداک بشه امتیادات دو صورت صورت ممتاز ده پا دی بان چه دا قیامت دا منکر نخی خیلی دی یو دا چه یتیم سر بزرم کئی او دویم دا چه دا غریب حق بخوری ظلم بفی کئی اره تالدی تو پدې کې بل نه خبره نه ای د قران د دشمن بل زګرمه نه خا چې دې تی مال بخوري پر دې حق بخوري زکات به د حق نه د غریب حق وي دې به مال نه راړه هادارنګ یې سره به د حق نه وي مال نه راړه اره تعالی دې ایتو نه هغه تل یو کذب دې چې تکذیب په خپل قیامت باندې تا ته پته نه نو کدی پی جنی فضالک کل دی نو دا آقا کس دی یا دو بلی تیم چی تیلی ورکی یا تیم لی تیلی نا مطلب دا دیکی ورکولنا چی دی تیم مال خوری دا نا چی یا تیم لی تیلی ورکی چی دا آقا مال او خوڑا نو دا آقا سر ظلم یا تیم سر ظلم کئی ان دی تیم مال سو خرنون بے مولای خوری ورا خود دولا تعمیر مسکین اتی دوال نور کئی پا خرار کر بلی مسکین وای بل مصلین حلاکات ده فرد مزدور ته وای ته وای دغه مزدور هغه موږ په دوخته مزدور کوي دا خو ډیر لوی نیک سړی ته دې تور کړ پټکه والے الله وی فوی بل مصلین حلاکات ده فرد مزدور الذين اغه مزدور هم ان صلات بساون چې د خپل مز نه به خبره دي چې پوت مز کې دی الحمدلله رب العالمین علی کنده ته پدې شه دې معنا سره په موږ کوی رب العالمین اته د پته نه دی چې امام لډوډه چې پیسې ده نه غوږ به سخرم ولې الله رب العالمین نه دی په موږ کې دی الرحمن عام ربان خاص ربان ا دی وای مال اندر را کوي په موږ کې دی مالک یوم الدین او دی وای عقیده ساتي بابا به اخلاص دی په موږ کې دی یا کنا او دی کنسای ابل ته تجدید کوي بر رحمت کوي یو د موږ نه خبر نه دا موږ ګزار هلاک دی هلاک دیو جن قرآن وی یو الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جرما الا غادر سبيل حتى تعتزلوا سورة النساء آیت نمبر 43 کے ایمان والوں مستمن دیکھی گئی تدبیر پوری تا تو پوشی چې پتا نشته تا په نشه کې ان نه پویږي په خپل خبره تر دې پورې چې تاسو پوښي په هغه باندې تاسو وایي په خپل خبره چې نه پویږي موږ ستاسو دې نه شي دغه مزګودار چې دا نه پویږي کې دې حالات لري دې به موږ وکا موږ شابه هله کول به معنا او پویږي کړه کم وخت چې دا الحمدلله سبحان الله ته سبحانك اللهم سبحان الله فاکر تعالی یا الله نو ودي پاک ته نه پاکر تعالی دې اجز نه نه نایبان نه نازول نه نو پر یو ټکی باندې خو تا د شرک جړ وستې او به حمد وکړه او خدای ته صفاتون خاص تعالی دی الله او تبارک اسمک او برکت اجوګه ستا نوم ستا ذات نو ته باید بابا برکت سي او تعالی جدک ستا شان تیر ستا ذات ډیر بزرګای وار ذات دی او تعالی ولا اله غیر نشته بل د تو بیستانه دی معنا باندې پويږي چې نن پويږي ستا مو تو خالاکی بولا تو خو الله کې امي الحمدلله د خدای تو ټول صفاتو خاص الله لدی رب العالمین چې په نور مخلوقات د رحمان عام ربان واره خاص به ربان واره مالک امي مالک درو جدا سنا دی یا کنه خاص تا عبادت کو دبل چانه خاص تا مغوړو ا دې وای بل رحمت شي لوی توانه د چې وخت د موس په معنا نه پیږه خو الله دې فویل للمصلین علاکت ګور دا موږ ګور دا الله سره خبرې دي هر دي علي رضی الله عنه وای عمر فاروق وای چې دا ماړ وشي چې دا الله سره خبرې کوي د موږ شروع کوم زماره وغړی چې علامه تر خبرو تلاوت شروع کوم نو نن زم خل تلاوت کوي الله تر خبر الله تر خبر کې دی کوی چې الله سوی او دې موس کوي نو په موس کې الله تر خبر کې دی کوی چې ما سوی نو خدای مزګدار خلاق دی ازبر کوئی دوه مستی کو ټول ټیکه به موس کې کم وخت دلته راوړ چې موله مستی کو دغه طریقې دا د څوار چاله ور دي ارچا د مې سار سار سلو رکات ور کا سنت ور کا فرض دي اذوخانه کله مخ کې وای او امام سره الله اکبر په دې فرض کې وای دا څه دي راشه دا چې په معنی مو کوی چې الله تر خبر کوي چې په خبرو خبرو کوي کنه اچ الله تر خبر کوي چې الله په خبرو کوي کنه ته د موس په ماده باندې پوه شي نبی اسلام وای اریح دی په صلات یا بلال بلال ما خوشاله کوم مزبانه ځکه الله تر به خبرې کولې یو سړی دنیا کې بادشاہ تر خبرو کې سور خوشاله هر جا تک ما وې نو سړی تر خبرو الله نو سړی څه شه دي اجه به موږ کې ته الله تر خبرو کې چې ته خوشاله نشې دا څه موږ دي چې موږ او کې په اړه خوشاله به دی واچا موږ قبول شه دا موږ ټکو اجه به موږ واته تنګ شي ولاړې مخه ته امام زندګونه وګت شي اده غوسه کیږي چې را سره وګدای نو دې ویګی نه کنه نو دا موږ ګذر ته بعد په تبا په ویل له مصلینا حلاکت له فرد موږ ګذارو الذين اغم ګذار یو مان صلات چې د خپل موږ نه ساون غفلت کوم کې موږ کې ویګی نه چې موږ کې سوې الذين قضا نه ویراو چې دې خود نه کوي خلق ته خلق ته خود نه کوي تندې تورګې بسوا کې جيب کې چوله و ابنون الماون اغله غله ګرځي اما نه کوي د معمولی شه ماوند ماونت لري ماونت هغه شی چې سړی د بل نه غواړي عاریتن لکه سړی وای لګلور راکا یا لګ رامبه راکا یا یو کاندور راکا یا یو دغه راکا سراکا نو معمولی شه دیو قرطبی معنی کوي معنی کوي د حق بیان د حق بیان نه کوي د توحید بیان نه کوي رد شر نه کوي د سنت بیان نه کوي رد بدعات نه کوي نو خو بس به کوخه بس ښه دعا کوي بس ان شاء الله دور فاتنه وسه دعا کوي سبا به ان شاء الله ختمي تاسو په ټیک ټیم باندې چې کوم ټیم چیرې او ملګری چې کوم دی هغه ته وای تاسو کوي ته بجرا دي کنه بجرا دي واشه موږ به په خپل ټیم شروع کوو د کدو په دې آیتونو باندې تفصیل کوم دا درې سلور تر چې هغه ملګری راشي اي ته بیا ان شاء الله دا در شروع شي واشه دا وکړه چې نن قرآن پوهیږي او دا شپه په خیر تیر شي سبا